پس له حج یا عمره د سرخ رول د عبادت څخه دي او په عبادت کې شرط شول یا چنې وهل ښه نه دي. امام صاحب وای ورته کښېنستلم خو په ناسته کې د قبلې څخه لږ مخالف وم. حجام ویل قبلې ته مخامخ سه. ورونو تاسې پوهیږئ چې تر حج یا عمرې وروسته سرخ رول عبادت دی، بلکې فریضه واجب او لازمي کار دی، ځکه بې له سرخ رولو حج یا عمره پای ته نه رسیږي او په فرائضو یا واجباتو کې سنن سته او یو د سنتو څخه قبلې ته مخامخ کېدل دي. نو حجام راته وویل قبلې ته مخامخ سه. زه هم قبلې ته مخامخ سوم خو د سر چپه طرف مې ورته ونیوی. حجام وویل د سر راسته طرف دې را وګرځوم. امام صاحب وایي زه په تعجب کې سوم. حجام او فقیه دی؟ خیر، د سر راسته طرف مې ورته ونیوی خو په فکر کې یم چې دا عجبه ده، حجام احکام راشي او زه د کوفه لوی عالم یم، بیا هم ناست یم، حجام سر راخروي زه چپه خوله یم. حجام ویل کبر، تکبیر وایه، یعنی تسبیح، تکبیر او تحلیل وایه. دغه سرخ رول یو عبادت دی، په هغه کې باید تحلیل و تکبیر وویل سي. امام صاحب وایي ما هم په تکبیر ویلو شروع وکړه. خیر، د سرخ رول خلاص وه، زه ولاړ سوم، غواړم چې ولاړ سم. حجام ویل چیرې ځې؟ ما ویل خپل ځای ته. ویل دوه رکعته لمونځ وکړه بیا ولاړ سه. ورونو اگر چې پس له سرخ رولو څخه د دوو رکعتو نفلو په متعلق کې کم صحیح حدیث نشته، خو دغه حجام دې ده چې عطا رحمه الله پس له سرخ رولو دوه رکعته لمونځ کوي، نو د ده دا خیال و چې دغه دوه رکعته لمونځ د سنت څخه دي. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي حجام ته مې وویل دغه کارونه چې تا زه په امر کړم چیرې دې زده کړي دي؟ حجام ویل عطا ابن ابي رباح مې لیدلی دی چې دغه کارونه یې کول. ورون دغه ظریفه او لطیفه قصه موږ ته د هغې زمانې وضع راښیي چې خلقو د هغه لویو علماو څخه څنګه علم زده کاوه او بیا یې و نورو ته ورنقلاوه. حتی حجام سرخروونکی چې عطا رحمه الله یې لیدی د هغه څخه یې سنن زده کول او بیا یې نورو ته ورښول. زموږ خبرې، بحث او بیان د هغه بې مثاله عصر خبرې دي چې په هغه عصر کې علما نشر وه. ته د داسې عصر تصور وکړه چې دغسې فقیه متدین علما پکښې نشر وي، صحابه کرام چې په وطنو او ښارو کې نشر شول او د خلقو په مابین کې ژوند کاوه. علاوه پر هغه درسي او تعلیمي حلقو چې دوی درلودې، معلومه خبره ده چې خرید او فروش یې کاوه، خوراک او څښل یې کول، کالي یې اغوستل، معاملات یې درلوده. خلقو د هغو څخه ژوند زده کوي، تمدن یې زده کوي، او دا زده کړه یې نظري زده کړه نه وه بلکې عملي زده کړه وه. نو خود فقه نشر سوه، اسلام او احکام یې نشر سوه، یقینا ټول جیل عالم او فقیه جوړ سو. د امام ابو حنیفه رحمه الله په زمانه کې علم او علما دغسې وه. عطا رحمه الله د خپل علم او فضیلت، تقوا او عبادت په خاطر د دې لایق وو چې د امام اعظم نعمان رضی الله تعالی عنه نظر و خپل ځان ته ورواړوي. نو یې د عطا رضی الله تعالی عنه څخه علم زده او حاصل کړي. او یو لوی او عظیم شخص چې د غیر اهل کوفې څخه وو او امام ابو حنیفه رحمه الله علم فقه او د حدیث و علم ځینې حاصل کړی دی، نافع مولا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه دي. نافع چکشنی هلک او عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه په یو غزا کې پیدا کی او دا نو معلومه چې پلار یې څوک دی. نو عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه تربیه کاوه او مولا عبد الله ابن عمر ورته ویل کېده. عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه نازاوه، نیکی ورسره کول، او دغه نافع د خپل ځان دپاره ابي عبد الله اسم كن يكش شاو او نسبته هم مدینه منوره ته وسو، ځکه دا نو معلومه چې دای د کم ځای دی، نو ودته مدنی ویل کېده. او د غرنګ نافع رضی الله تعالی عنه د الفقيه په نام سره هم پیژندل کېدی. نافع رحمه الله په دغه فاضله او کریمه کورنۍ کې لوی شو. د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په کور کې، معلومه خبره ده چې علم یې هم د عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه څخه زده کړي. او ده غرنگه ده ابو هريره ابو سعيد للخدري رافع ابن الخديج ام المؤمنين حضرت عائشه ام المؤمنين حضرت ام سلمه رضي الله تعالى عنهم اجمعين سخه علم حاصل كي ده عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ده زامن سخه هم روايت كړي دي چې عبد الله ابن عبد الله عبيد الله سالم او زيد نو په دغه کریمه کورنۍ کې او دغه صحابه کرام سره د نافع رضي الله تعالى عنه د علم او اخلاق ذکر او په خپل د نافع څخه د اولادو عمر عبد الله او ابو عمر روایت کړی دي او د غرنګ ډیرو لویو تابعینو د دغه څخه د احادیث روایت کړی دي چې د هغو تابعینو د جملې څخه یحیی ابن سعید محمد ابن شهاب الزهري ميمون ابن مهران چې د کوفه قاضي او د قبرص فاتح دي د غرنګ د دغه امام مالک امام اوزاعي ليث ابن سعد او نور ديرو د احاديث روایت کړی دي او ديرو لوی امامانو د نافع مولا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما څخه علم حاصل کړی دي امام نافع مولا عبد الله ابن عمر ده الور مقام او درجه خاوند وو او عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ته دغه مرایي چې د سره وو او عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ته دغه مرایي چې د سره وو دغه الور مقام ور معلوم او پیژندلی وو نو ځکه به ویل الله عز وجل په نافع سره پر موږ احسان کړی دی ورونو تاسو یو نوکر لیدلی دی چې دغه درجه ته دی ورسیږي دا علم دی چې د انسان مقام لوړوي پنځم راشد خلیفه عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ته د نافع مقام او درجه ور معلومه وه نو ځکه یې امر وکړ چې نافع دی مصر ته ولاړ شي چې مصریانو ته د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سنن ور وشوي د امام نافع رحمه الله په باره کې وایي چې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم څخه په روایت کې هیڅ نه خطا وتی امام مالک رحمه الله وایي کم وخت چې به مې د نافع څخه روایت واورېدی چې د ابن عمر څخه بیا کم حدیث روایت اوه په دې مې پروا نه کېده چې دغه روایت مې د بل چا څخه نه دی اورېدلی ځکه ابن عمر رضی الله تعالی عنه په روایت کې ډېر شدید او حریص و چې خطا نه وزي او دغه رنګ نافع هم حریص و چې خطا نه وزي نو ځکه علماي کرام وایي د امام شافعي هغه روایت چې وایي عن مالک عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب يعني دغس روايات دسرو زرو سلسلة يا زنزر دي ذكا هر يو ددوي جليل أو عظيم دي كم روايات چه پر دغا طريقة راسي ده غح حديث بسحات كي هت شاك نستا هر يو ددوي ده حديث پر روايات كي الولا مرتبة لر نو ذكا سلسلة الذهب ورتويل كيش مورونو ده إمام أبو حنيفة رحمه الله شيوخ أو استاذان دغا فريد او به مثال کسان او دغه رنګ امام ابو حنیفه رحمه الله د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اهل بیت څخه علم حاصل کړی دی امام ابو حنیفه رحمه الله د اهل بیت کرام سره ډیر زیات شدید حب محبت درلود او څنګه به حب او محبت نور سره درلودي حال دا چې د اهل بیت حب عبادت دی مجهم ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده أهل بيت سر حب أو محبت لرو فهذا ما نذكي صلاة أو سلام بروايو اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ده إمام أبو حنيفة رحمه الله بتسنغ ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيت نوخش أو حب نور سر درلودي حال دا چه ده أهل بيت حب پر طول مسلمانان واجب دي ده دوی پر فضيلت إقرار كول ده دوی عزت كول ده طول مسلمانان ديني وزيفة ده أو ده غرنگز مش ده واجباتو سخه ده هغا أئمي عزام توقير أو عزت كول دي كم چه ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده أهل بيت خيه نشأت كريدي او د اهل بیت د امامانو څخه محمد الباقر رضی الله تعالی عنه دی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د استادانو څخه دی. امام محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ده عمر په حساب تر امام ابو حنيفه رحمه الله ډير مشر دي. او امام محمد الباقر چې ده حضرت حسين رضي الله تعالى عنه المسيدي په خپل زمانه کې د علم د لوی استادانو څخه دي او د امام ابو حنيفه رحمه الله استاد همسو. په هغه وختو کې چې امام ابو حنیفه رحمه الله به حجاز ته تلی په مکه مکرمه او مدینه منوره کې به اوسېدی، د امام محمد الباقر رضی الله تعالی عنه او امام ابو حنیفه رحمه الله په مابین کې ملاقات کړي، یو د بل سره یې لیدل. هغه اول ملاقات چې د دوی دوه په مابین کې پیښ شو، همدغه ملاقات د دوی د ډېرې دوستۍ او د دوی د حب سبب وګرځېدی، او د دغه ملاقات په واسطه د اخذ او روایت رابطه موجوده سوه. د دوی په اول ملاقات کې یو ظریف او عجب حوار فقهي سوال او جواب وسو. اجازه راکړئ چې دغه علمي سوال او جواب درته را نقل کړم. کوم چې امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه او د جلیل القدر امام محمد الباقر رضی الله تعالی عنه په مابین کې وسو. امام محمد الباقر ده نقل او روایت ده مدرسې څخه وو، او امام اعظم ده رأی او اجتهاد ده مدرسې څخه وو. کم وخت چې دغه دوه امامان سره ځای سوه، امام باقر رحمه الله ده امام ابو حنیفه رحمه الله څخه داسې یوه پوښتنه وکړه چې په هغه کې مهذب اخلاقي توبیخ سرزنش پروت و. امام باقر رحمه الله و امام ابو حنیفه رحمه الله ته وایي: ایا ته هغه څوک یې چې زما د نیکه دین دې تغیر کوي؟ معلومه خبره ده چې د امام باقر نیکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. نو ویل ته هغه څوک یې چې زما د نیکه دین او د هغه احادیث دې و قیاس ته واړول، یعنی پرایه او قیاس حکم کوي؟ امام ابو حنیفه رحمه الله ویل: معاذ الله. امام باقر رحمه الله ویل: بلکې اړولې دي رونو، دا په هر وخت او زمان کې د ځینې خلقو عادت دی چې یو څوک لوړ مقام ته ورسیږي، نو ځینې معاندین د هغه په باره کې به حقیقت تهمتونه وایي. چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې هغه وخت حتی تر اوسه ځینې جهال د خپل بې علمۍ په خاطر دغه خبرې کوي. حتی دغه خبرې د امام محمد الباقر رضی الله تعالی عنه تر غوږه هم رسیدلې وي. نو اوس چې په خپله د امام ابو حنیفه رحمه الله سره مخامخ سو، غواړي چې تاکید وکړي: وروڼو، دغه حوار و علماو او طالب علمانو ته درس دی. پر هیڅ انسان ژر حکم مه کوئ، تاکید وکړئ، د هغه څخه پوښتنه وکړئ. سړی ژوندی دی، په خپله ورسئ، په تلیفون تماس ورسره ونیسئ، مګر بې له تاکیده او معلوماته پر چا ژر حکم مه کوئ. حتی که د هغه سړي په باره کې ډېر روایتونه هم درته سوي وي، په هغه کفایت مه کوئ، په خپله د هغه څخه معلومات او پوښتنه وکړئ. نو هغه ډېر روایات چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې و امام محمد الباقر رضی الله تعالی عنه ته رسېدلي و، د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې ښه نظر نه درلودي. خو اوس چې په خپله د امام ابو حنیفه رحمه الله سره مخامخ سو، غواړي چې تاکید وکړي. نو یې امام ابو حنیفه رحمه الله ته وویل: بلکې اړولې دي. اوس چې امام ابو حنیفه رحمه الله په دغه تهمت متهم سو، هغه علمي حمیت ورته پیښ سو، غواړي چې د خپل علم، فکر او مذهب دفاع وکړي. نو یې امام محمد الباقر رضی الله تعالی عنه ته وویل: اجلس مكانك كما يحق لك حتى اجلس كما يحق لي. یعنی پر خپل ځای داسې کښېنه لکه ستا سره چې شایي، چې زه هم داسې کښېنم لکه زما سره چې شایي. د امام ابو حنیفه رحمه الله د دې خبرې څخه مقصد څه شو؟ پرېږدئ چې قصه پوره کړم، چې د دغه خبرې په مقصد پوه سو. امام باقر رحمه الله چې د اهل بیت کرامو څخه دی، هغه اهل بیت چې حب او عزت یې پر ټولو مسلمانانو واجب دی، نو امام ابو حنیفه رحمه الله نور هم ورته وویل: زما سره ستا دونه احترام سته لکه ستا د نیکه صلی الله علیه و آله وسلم احترام چې د هغه په حیات کې د ده پر اصحابو و، یعنی لکه څونه چې صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عزت او احترام کاوه، موږ هغونه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت عزت او احترام کوو. امام باقر رحمه الله په کامل ادب او پوره وقار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت په عزت او شرف کښېنستی. امام ابو حنیفه رحمه الله یې و مخته پر مځکه ورته کښېنستی. اوس نو تاسې د علما کرامو و ادب ته وګورئ چې ځینې د ځینو نورو څونه احترام ساتي. او بیا نو امام ابو حنیفه رحمه الله د امام باقر رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنې کوي، ویل زه ستا څخه د درو مسئلو پوښتنه کوم، جواب یې راکړه. نو ویل سړی ضعیفه دی که ښځه؟ امام باقر رحمه الله ویل ښځه. رونو دا معلومه خبره ده چې د ښځې بنیه اساس او طبیعت تر نر ضعیفه دی. امام صاحب ویل په میراث کې د ښځې حصه څونه ده؟ امام باقر رحمه الله ویل سړي لره دوې حصې دي او ښځې لره یوه حصه. امام ابو حنیفه رحمه الله ویل ستا دغه قول همدغه زما مذهب دی. که ما ستا د نیکه دین ته تغیر ورکولی، یعنی که ما په عقل حکم کولی بې له دې څخه چې و نصوص ته رجوع وسي، نو ښه خو دا وه چې نر لره یوه حصه وي او ښځې لره دوې، ځکه ښځه تر نر ضعیفه ده. مګر دین یوازې د عقل په حکم سره نه اخیستل کېږي چې د دین نور نصوص پرېږدو. یعنی که موږ یوازې په عقل حکم کولی بې له دې څخه چې په نور دین دې نه یو خبر، نو ښځې ته به مو دوې حصې ګرځولي وای او نر لره یوه حصه. دلته امام باقر رحمه الله پوسو چې د یوه عادي سړي سره خبرې نه کوي. او بیا امام ابو حنیفه رحمه الله خپله دوهمه پوښتنه شروع کړه، ویل منز افضل دی، افضل او بهتر دی که روژه؟ امام باقر رحمه الله ویل المنز افضل او بهتر دی. امام ابو حنیفه رحمه الله ویل دا ستا د نیکه قول دی او همدغه زما مذهب دی. که ما ستا د نیکه قول اړولی خو عقل وای کم وخت چې ښځه د حیض څخه پاته سي، نو به ما د عقل په حکم ویلی چې د لمانځه قضا راوړه او د روژې قضا مه راوړه، ځکه لمونځ تر روژې افضل دی. مګر د شرع حکم هغه چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه راغلی دی وایي ښځه دې د روژې قضا راوړي او د لمانځه قضا دې نه راوړي، نو حکم او خبره یوازې د عقل نه ده. او بیا امام ابو حنیفه رحمه الله په درېمه پوښتنه شروع وکړه، ویل بیا د بدي معافي ورونو، ویل بولې ډېرې نجسې دي که نطفه، یعنی مني؟ امام باقر رحمه الله ویل بولې ډېرې نجسې دي. امام ابو حنیفه رحمه الله ویل دا ستا د نیکه دین دی او همدغه زما مذهب دی چې د بولو څخه اودس او د نطفې څخه غسل، که ما ستا د نیکه دین ته په دین په قیاس سره اړولی ما به امر کړی وای چې د بولو څخه دې غسل کېږي او د منیو څخه دې اودس تازه کېږي، حال دا چې شرعي حکم دا دی چې د بولو څخه اودس او د نطفې څخه غسل. او بیا امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وویل معاذ الله چې ستا د نیکه دین ته دې په قیاس سره تغیر ورکړم. دلته نو هغه جلیل عظیم امام د علم بحر محمد ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم دخل زاي سخرا ولارسو او د امام اعظم ابو حنيفه رحمه الله فغاړه کې لاسونه ورواچول په دګر پورې ټینګي او پر مخې موچوي، د خپل حب کرم فيوضات پر اوروي. دا د امام ابو حنيفه رحمه الله او امام باقر رحمه الله رضي الله تعالى عنهما اول ملاقات و. او د غرنګ د امام ابو حنیفه رحمه الله د استادانو څخه یو هم عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه. او امام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه هم د امام ابو حنیفه رحمه الله د استادانو څخه و. خو موږ به اول د عبد الله ابن الحسن رضي الله تعالى عنه په بیان شروع وکړو چې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د اهل بیت د لویو امامانو څخه و، جلیل القدر عالم د شرف او هیبت خاوند و، حسن بیان او بلیغ کلام یې درلودی، د لویو علماو او عام خلقو د احترام تكرم او تقدير زايو. مصعب ابن عبد الله واي ما رأيت احدا من علمائنا يكرمون احدا مثل ما يكرمون ابو محمد عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن ابي طالب. يعني ما زمج د علماء وسخه هيتوك ندي لدلي چه دا چادي دون احترام او اكرام وكي لك دا ابو محمد اكرام او احترام چكاوه. عبد الله ابن حسن رضي الله تعالى عنه صدوق محدث و حتى درغ دي الله تعالى عنه چبا احاديث روايته ول خلق بويل هذه الروايه الصادقه دا صادق روايات بي. امام عبد الله ابن الحسن رضي الله تعالى عنه دخبل بلار او خبل مورخه احاديث روايته ول دا غرانغه دخبل نيكه او دا اكا دا زويخه احاديث روايته ول. دا عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب اعرج او عكرمه څخه هم روايتونه کړي دي. مگر هغه کسان چې د عبد الله ابن حسن رضی الله تعالی عنه خیر روایت کړي دي ډیر زیات امامان دي چې د هغه جملې څخه امام مالک او امام سفیان ثوری هم دي. ورونو د امام ابو حنیفه رحمه الله او د دغه مکرم او محترم اهل بیت علاقات دغه سو. مگر هغه بل د اهل بیت امام چې د ابو حنیفه رحمه الله استاد دي هغه جلیل امام دی چې نوم یې په ټوله زمانه کې همیشه ژوندی پاتې سو او د ائمه اعلام څخه دی د اهل سنت او جماعت د امامانو څخه دی امام جعفر ابن محمد الباقر هغه چې د خپل صدق او فضیلت په خاطر په صادق سره معروف او مشهور دی. امام جعفر الصادق د جلیل القدر امام محمد الباقر رضی الله تعالی عنه زوی دی چې هغه د عظیم امام علي زين العابدين زويدي شهغبيا ده سيد الشباب أهل الجنة حسين ابن فاطمة الزهراء أو علي ابن أبي طالب زويدي رضي الله تعالى عنهم. إمام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه واي ولدني أبو بكر مرتين. يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دو وارز يجولين تدي خبوري سخية سمقصد دي. أولا ده إمام جعفر الصادق رحمه الله مور أم فروة ده چه ده قاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لرده أو ده إمام جعفر الصادق أنا هم ده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه المسيدة أو ده هم حقا تنغ على قده چه ده أبو بكر الصديق أو ده ده كريم كوراني پا معبين كي موجوده و. إمام جعفر الصادق رحمه الله عظيم فقه و صدوق محدث و د خپل پلار څخه د احادیث روایت کړی دي او د خپل عصر د اهل بیت د فقهاو څخه روایت کړی دي. د غرنګي د عطا عكرمه عبيد الله ابن ابي رافع عبد الرحمن ابن القاسم څخه د احادیث روایت کړی دي چې د غټوله د اهل سنت د امامانو څخه دي او په خپل د امام جعفر څخه د اهل سنت ډیرو زیات امامانو او فقهاو روایت کړی دي لکه امام مالک امام سفيان الثوري ابن عيينة ابن الحجاج امام مسلم في صحيح مسلم كي دير احاديث ده امام جعفر الصادق ذكر روايات كلي دي دا ده طول مسلمانانو فما بين كي ده امام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه مقام او درجه و. امام سفيان الثوري رحمه الله چه ده بارزه ائمي اعلام سخدي او ترداغ خلقو چه مجي خبري كوو په علم او مقام کې ندی کم. و امام جعفر رحمه الله تنزدیو او داغه څخه ډیر احادیث او احکام او ریدل دي. امام جعفر رحمه الله د پراخ سینې عفوی اوږده نظر خاوند و تر داسې اندازې چې د غوښته د ټولو مسلمانانو فکر یو وي د وحدت غوښتونکی و او ویل پام کوي چې په دین کې خصومت ونه کوي ځکه خصومت زړه مشغولوي نفاق په وجود راوړي او در رحمه الله بویل معروف یعنی کی بیل درو خصلتو نه پوره کیږي. اول تلوار به پر کوي دوهم کوچنی به بوله یعنی کدا یو چاسر نیکی وکه ډیر لوی کار مه بوله دریم پټوی به. امام جعفر صادق رحمه الله د حکمت خاوند وو. کم وخت چې پښتنه دنی وسوه چې الله عزوجل ولی ربا حرام کړه ویل د پاره د دې چې خلق د کومک نیک کارونه پرېنږدي منع یې نکي يعني كربا حلال بي بانو خلق قرض حسن نور كوي ده خلقو پما بين كي بيلا گتي او فايده خير ننشريجي طول معاملات با پربا سروي هل تنو خير چيري و تاسي وگوري. امامان اجتهاد کوي او پوهیږي. یوازې دا نه چې وایي ربا حرامه ده و بس، بلکې وایي ربا حرامه ده او هغه هم ځانته سببونه لري. دوی دغه اسبابو ته ګوري، اجتهاد کوي، رایه استعمالوي. امام ابو حنیفه رحمه الله د دغسې مدرسې څخه راوتلی دی. امام ابو حنیفه رحمه الله د امام جعفر رحمه الله قدر لوړوي او وایي ان اعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس، وكان امام جعفر اعلم الناس باختلاف الناس. يعني ترتول خلق عالم هغه څوک دی چې په مذهبو خبر وي، د خلقو په رايو او نظریو خبر وي، د خلقو په اقوالو او د هغو په اسبابو خبر وي، او بیا د هغو په مابین کې مقارنه او موازنه سره کوي او حق ځینې راباسي، دغه عالم دی. مگر هغه څوک چې فقط یو مذهب زده کوي او د نورو په رایه او نظر نوي خبر، دې ته اعلم الناس نه ویل کیږي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله نور هم پسې زیاتوي او وایي چې امام جعفر صادق د خلقو په اختلاف تر ټولو خلقو ډېر خبر و. امام جعفر صادق د هجرت په 1340 سنه کې وفات شو. یعنی د امام ابو حنیفه رحمه الله تر وفات یې 2 کاله د مخه وداعی الحق ته لبیک ووایه. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي ما رأيت احدا افقه من جعفر الصادق، يعني تر جعفر الصادق مي هيڅوک ذات فقيه ندي لدل. رونو د امام اعظم ابو حنيفه رحمه الله استاذان دغه مشهور او معروف فقيه او محدث متقي او پرهیزګار کسان و چې دنیا د کوفه او دنیا د مدینه منورې دي، دنیا اهل النقل اهل النقل او دنیا اهل الرأي دي، دنیا اصحاب المذاهب والاقوال دي، فقهاء دي، محدثين دي، علام القراءات دي، علماء اللغة، علماء الحديث دي. دا هغه کسان دي چې خلقو ته په خپل علم، ادب، اخلاقو لارښوونه کړې ده او دوی د زمانې څراغان وو. دغه کسان دي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله شیوخ او استاذان دي. محترم ورونو، اوس به په راتلونکي بحث کې د امام اعظم رحمه الله د معلمي او مدرسي بیان درته وکړو ان شاء الله تعالى. امام اعظم ابو حنيفه رحمه الله هغه نابغه شخصيتي چې په علم او دهغه په نشرولو مشغول او علم حاصله ول د رحمه الله د ژوند هدف او تګلاره وه. په ابتدا کې شاګرد محصل وو، د ځان لپاره مستقله حلقه نه درلوده. پس له هغه څخه چې دا ګمان سو چې اوس مې نو علم پوره کړي، نفس یې دا ورته وویل چې د ځان لپاره خاصه او مستقله حلقه جوړه کړي او د خپل استاد امام حماد ابن ابي سليمان څخه جلا سي. مګر کم وخت چې امام صاحب په دغه نیت مسجد ته ورداخل سو او خپل استاد یې ولیدی، حیا ورته ودرېده چې څنګه جلا او مستقل سم. هغه د ده حسن ادب، د ده وفا د دې کار څخه منع کړ. او په دغه شپه کې د ده استاد امام حماد رحمه الله و دې ته مجبور سو چې کوپه پرېږدي او بصرې ته ولاړ سي. او د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه یې وغوښتل چې د ده رحمه الله پر ځای د حلقې درس او اداره پر غاړه واخلي. واقعا هم امام ابو حنیفه رحمه الله د 2 میاشتو دپاره د حلقې درس، اداره او مشرتوب پر غاړه واخیسته، لکه دا چې د ده رحمه الله دپاره یو تجربوي دوره وي. هر څه مسایل او پوښتنې چې په دغه حلقه کې ورته راتله، د ټولو جوابونه یې د خپل استاد امام حماد رحمه الله څخه زده کړي وه، بېل شپېتو پوښتنو څخه چې د هغو جوابونه یې د خپل ځان څخه ورکول او هغه سوال او جواب یې د ځان سره نوشته کاوه. کم وخت چې حماد رحمه الله د بصرې څخه راغلی، امام ابو حنیفه رحمه الله دغه شپېته مسلې هغه د ده د جوابو سره پر عرض کړې. حماد رحمه الله په 30 جوابو کې ورسره موافق سو، خو په 40 کې مخالف سو. دلته نو امام ابو حنیفه رحمه الله د ننه په خپل ځان کې پښیماني حس کړه چې څنګه زما نفس زما څخه دا غوښته چې د ځان لپاره مستقله حلقه ولرم، حال دا چې ما په خپل ځان کې تر اوسه د علم او فتوا اسباب نه دي پوره کړي. نو د خپل استاد حماد رحمه الله د حلقې ملازم وګرځېدی تر څو چې دغه لوی امام جلیل القدر استاد یې وفات سو. د حماد رحمه الله د وفات په وخت کې د امام ابو حنیفه رحمه الله عمر پوره 30 کاله و، او دا هغه عمر دی چې په دغه وخت کې د انسان عقل د کمال و درجه ته رسیج. امام ابو حنیفه رحمه الله د خپل جلیل او عظیم استاد پر ځای کښېنستی. الله عز وجل و امام ابو حنیفه رحمه الله ته د تدریس او د علم د ریاست زمینه مساعده کړه، او د امام حماد رحمه الله د حلقې رئیس وګرځېدی، او د امام ابو حنیفه رحمه الله د جامعې او پوهنتون په انشاء او جوړولو یې شروع وکړه. ورونو، د امام ابو حنیفه رحمه الله و حلقې ته حلقه نسو ویلی، ځکه دا حلقه په حقیقت کې پوهنتون او جامعه وه، خو د هغه وخت په اصطلاح حلقې ابو حنیفه ورته ویل کېده. ورونو، دلته د یوې مختصرې تبصرې اجازه راکړي. هغه دا چې په هغه وختو کې نه جامعې وې، نه مدرسې، نه پوهنتونونه وه، نه مکتبونه، بلکې د درس او د تدریس ځای یوازې مساجد وه، او ټول علوم یوازې په هغه ځایو کې درسېدل چې حلقات ورته ویل کېده. او په دغه وختو کې د علم مراکز فقط څو معلوم او محدود ځایونه وه. د علم د زده کړې دپاره په هغه لوی او پراخه اسلامي دولت کې فقط درې رئیسي مرکزونه وه، چې اول دوه اساسي مرکزونه کوفه او مدینه منوره وه. تر هغو وروسته چې تر هغو په درجه کې کم و، درېیم مرکز بصره و، مګر د کوفې سره مساوي او منافذ مرکز مدینه منوره وه. نو په ټول عالم کې د اسلامي علومو د زده کړې دپاره دغه درې اساسي او رئیسي مرکزونه موجود وه، او په خپله کوفې ته معدن العلم ویل کېده، لکه امام ابو حنیفه رحمه الله چې هم په دغه نامه بللې ده. اوس نو دغه علمي حلقې د کوپې په هغه لوی عظیم مسجد کې وې، او هغه علما چې حلقات یې درلوده د ځینو حالات مو هغه وخت درته بیان کړه چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د استادانو بیان مو کاوه، او ځینې نورې حلقې هم موجودې وې، مګر کم وخت چې امام ابو حنیفه رحمه الله و درس ته کښېنستی، د ده حلقه هغه تر ټولو لو حلقه وه، او تر ټولو حلقو به زیاته په خلقو ډکه وه، او ریدونکي یې ډېر زیات او ټوله لوی علما وه. د امام ابو حنیفه رحمه الله د حلقې او ریدونکي یوازې عام او ابتدایي خلق نه وه، بلکې د ده شاکردان هغه څوک وه چې په علم او فقه کې ډېره لو برخه درلوده، او د لوړې درجې او مقام خاوندان وه. تر داسې اندازې چې یوه ورځ د وکیع ابن الجراح الفقیه په مجلس کې یو سړي وویل: اخطأ ابو حنیفه. وکیع ورته وویل: څنګه ممکنه ده چې ابو حنیفه دې خطا سي؟ حال دا چې د ده سره ابو یوسف او زفر د هغه خپله قیاس سره ورسره دي، یحیی ابن ابي زایده او حفص ابن غیاث په مثل علما ورسره دي، حبان او منزل غوندې خلق د حدیث په حبس کې ورسره دي، قاسم ابن معن د عربي ژبې په معرفت کې، داود طایی او فضیل ابن عیاض د هغه خپل زهد او تقوا سره ورسره دي. هر هغه څوک چې دغه مجلسیان وي، دا ممکنه نه ده چې خطا دې وکړي، ځکه که خطا وتی دغه خلق یې راګرځوي. ورونو، که د وکیع رحمه الله دغه خبره د امام ابو حنیفه رحمه الله د مجلسیانو د علم په مختلفو اقسامو کې د هغو فر علمي استعداد دلالت کوي، خو په خپله دغه خبره پر دې هم دلالت کوي چې امام ابو حنیفه رحمه الله د علم و هغه لوړي او وافره درجې ته رسېدلی و چې د دغسې عالم اشخاصو په مابین کې د درس او فتوا په مجلس کې کښېنستی. دا د امام ابو حنیفه رحمه الله د درس حلقه وه، مګر په عین وخت کې هلته په دغه مسجد کې د نورو لویو علماو د وخت د امامانو نورې حلقې هم موجودې وې، چې د هغې جملې څخه یوه هم د اعمش رحمه الله حلقه وه، هغه چې تر امام ابو حنیفه رحمه الله دوه کاله د مخه وفات. مګر دغه نورې حلقې ټوله د فقه او حدیثو نه وې، بلکې هلته د قرآن مجید د قراءتو د تدریس دپاره هم حلقې موجودې وې. یوه حلقه د حمزه وه. حمزه هغه څوک دی چې په اجماع سره د ده قراءت قبول سوی دی، د قراء څخه دی. هغه چې سفیان سوری رحمه الله د ده په باره کې وایي: ما قرأ حرفا من کتاب الله إلا بالدليل يعني ده كتاب الله قرآن مجد سخي يو حرف هم بدليل ندي ويلي داغ قاري حمزة هم بداغ مسجد كي ده قراءة حلقة درلوده أو ده غرنجة ده داغ لويو حلقو سخي يو حلقة ده شعباء ابن عياش ابن سالم الأزدي رحمه الله هغا چه ده مشهور قاريانو سخو أو سلك على جوان وكي خلق تا ده قرآن مجد تعلم كاوا أو فقه ورتبيان ول أو بداغ حلقو كي هغا چه ده حمزة او عياش رحمه الله تر حلقو ده مخوه ده عاصم حلقو عاصم هغا سوك دي چه ده مشهور قراءة خاون دي او ده قرآن سبعو سخه يو قاري دي كم وقت مجوايو رواية حفظ عن عاصم مقصد ده عاصم دي چه پا قراءت كي ده امام ابو حنيفة رحمه الله استاد هم دي نو عاصم ابن ابي نجود ده قرآن سبعو سخه مشهور قاري دي ده امام ابو حنيفة رحمه الله ده قراءة استاد هم پا ده مسجد كي حلقه درلوده مقصد دا چه ده كوفه پا ده عظيم او كبير مسجد كي ده سي علمي حلقه موجود وي خود امام ابو حنيفة رحمه الله حلقه متميزة او ترطول غرى حلقه وي ده كتول پو او عالم زواناني راجل بكري وي او خبل استاد حقا چه ده علم چينه او منبع وي امام ابو حنيفة رحمه الله ته وجنه وي كم وقت به امام ابو حنيفة رحمه الله حج تولاري او تاسي خبر است چه امام صاحب پنزه پنزوز حج ادا کرده دي نو كم وقت به حج تولاري داغ علم مجلس او حلقه به حل تورسر نقلية ده پا مكام و کرمه او مدينه مدوره که به درس کاوه شاگردان به پرا گرزه دلی و خاصتا پا مكام و کرمه مسجد الحرام کی ذكا حل تا ده شهرت دیر زیاد و كم وقت به ده مدينه مدوره زیارت تولاري داغه حلقه به در رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم پا مبارکه او مشرف روزه متحره کی جوڑه ده او حل تا به ده امام مالک رحمه الله سره او هلته یې د امام مالک رحمه الله سره ملاقاتونه کړي دي د دین او فقه پر مسایلو نقاش او بحثونه سره کړي دي او ډیر ځله به پر یوه رایه سره متفق و یو وخت امام ابو حنیفه رحمه الله د امام مالک رحمه الله و مجلس ته ورغلی امام مالک رحمه الله یې ډیر تود هرکلی او شراغلی وکړي د امام صاحب یې ډیر عزت وکړي کم وخت چې امام ابو حنیفه رحمه الله د هغه د مجلس څخه راولاړ سو امام مالک رحمه الله و خپل مجلسانو ته وویل دا مو وپیژندی هغه وویل یا امام مالک رحمه الله وویل دا ابو حنیفه دی امام مالک د مسجد و یوې پایې یا ټمبې ته لاس ونیوی او وویل که وویل چې دغه عمود د سرو زرو دی چې وی ګوري هغه سی به وي یعنی په حجت او دلیل یې درته ثابتوي هغه فقیه زاهد لوی عالم فضيل ابن عياض رحمه الله چې د خپل زمانه او تاریخ د لوی بزرګانو څخه دی د امام ابو حنیفه رحمه الله فواسب کوي كان ابو حنیفه رجلا فقيها معروفا بالفقه مشهورا بالورع واسع المال معروفا بالافضال على كل من يطيف عليه وكان صبورا على تعليم العلم بالليل والنهار حسن الليل كثير الصمت قليل الكلام حتى ترد مسألة في حلال أو حرام فكان يدل على الحق وكان هاربا من مال سلطان يعني إمام أبو حنيفة رحمه الله فقيح سريو فعلم أو فقه معروفه فتقوى سر مشهوره ده دير مال خاوندو أو هر هغه سوک چې ده پرشاو خوا و او یاد رحمه الله ته ورتله و هغو ته په ورکړه او عطا سره مشهوره و د هر چا سره یې مادي کومکونه کول د شپې او ورځې د علم پر تعلیم صابره و حسن الليل یعنی د شپې به ویښ و لمونځ او عبادت به یې کاوه صمت سکوت او چپه خولهوالی یې ډېر و خبرې یې نه کولې یا یې لږ کولې کم وخت چې به د حلال او حرام پوښتنه او مسأله مابین ته راغله بیا به نو هغه حق لار بیانول د پاچهانو د مالو او سوغاتو څخه تښتېدی ورونو دا هغه تعریف او توصیف دی چې د فضیل ابن عیاض رحمه الله د طرفه د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې سوی دی چې دغه هره جمله یې ډېره لو معنا لري خو په وروسته کې کم وخت چې موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله مناقب او اوصاف بیانوو د دغه اوصافو په باره کې به په تفصیل سره بیان درته وکړو ان شاء الله تعالی. مگر امام اعظم رحمه الله په دغه اوصاف سره د جلیل القدر امام فضیل ابن عیاض رحمه الله د طرفه څخه موصوفه سوی دی، او یو د هغو کسانو څخه چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وصف یې بیان کړی دی، هغه عظیم امام چې د تاریخ او خپلې زمانې د لویو عظیمو علماو او امامانو څخه دی، امام عبدالله ابن مبارک رحمه الله دی. عبدالله ابن مبارک رحمه الله وای: ما رأيت أحدا قط تكلم في الفقه أحسن من أبي حنيفة. يعني ما هزك لداس سوك نبي لدلي شبا بقك دي تر أبو حنيفة رحمه الله شيخ بريوك. نو دا معلومة خبر دا شد إمام أبو حنيفة رحمه الله حلقة يوم متميزة غرة أو شحلقة دا إمام أبو حنيفة رحمه الله دا تدرس طريقة دا علمي بحث أو سيريني طريقة. یعنی داسې نه وه چې کښینې او وایي په پلانۍ مسله کې فتوا دغسې او دغه ده، پلانۍ حاجي شریف دغسې او شرحه یې دغسې ده. د امام ابو حنیفه رحمه الله اسلوب او درسي طریقه داسې نه وه، بلکې د ده اسلوب د حوار، بحث، نقاش، سوال او جواب طریقه وه. د خپلو شاګردانو سره به یوه مسأله مابین ته واچول، پر هغه مسأله به بحث او څېړنه کول، نقاش سوال او جواب به سره کاوه. امام صاحب به هم دلایل ویل، هغه به هم دلایل ویل، تر څو چې یوه متفق علیه حکم ته به ورسېده، او خپل شاګردان یې هم په خپل مابین کې په بحث او نقاش امر کول چې سوال او جواب سره کوي. د بحث نتیجه به هم په دلیل او برهان سره رایستل. کم وخت چې بیا پر یوه رایه متفق سوه، نو بیا هغه خپل عظیم شاګرد امام ابو یوسف رحمه الله توکتل او توبه ویل: دغه مسأله چې موږ پر متفق سو په پلانی باب کې ولیکه. د امام ابو حنیفه رحمه الله حلقه لکه د علمي او فقهي بحثو د پاره چې یو مجمع یا شورا و، په جمعیت په ټولو مناقشه او بحث سره کېدی، ډیری رای دلایل نظریه پکښې اورېدل کېدی، حتی ځینې وختونه به د یوې مسألې بحث او څېړنې څو ورځې په بر کې ونیولې. حوار، بحثونه به پر کېده، او بیا چې به پر یوه نظر اتفاق وسو، نو به هغه حکم ولیکل سو. دا د امام اعظم رحمه الله مدرسه وه. نو معلومه خبره ده چې دې کار د امام اعظم رحمه الله څخه صبر او پراخه سینه غوښته. امام صاحب د خپلې حلقې د هر فرد سره حب درلودی، او خپل شاګردان یې په ادبي او اخلاقي تربیه سره تربیه کول. سربیره پر دې مادي کومکونه هم ورسره کول. د امام ابو حنیفه رحمه الله ځینې شاګردانو د ده په حضور خاص مقام درلودی. د امام صاحب په شاګردانو کې امام ابو یوسف، امام محمد ابن الحسن او امام ظفر ابن الحذین هغه بارزه او لوړ علما وه. امام ظفر رحمه الله د علم پر زده کولو ډیر شدید صبر او حوصله درلوده، تر داسې اندازې چې د یوې مسئله چې د یوې مسئلې په باره کې به د خپل استاد امام صاحب سره ډیر زیات بحث کاوه. ځینې اوقات چې به پر خپله رایه ټینګ وو، او د هغې د اثبات لپاره به یې دلایل ویل، امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله به هم حجت برهان ورسره وایه، چې ځینې وختونه به دغه بحث او تحقیق دونه زیات سو چې تر سهاره به دوام وکړي، او امام صاحب دغه بحث او څېړنه تر قیام الليل بهتر او افضل بلله. ځکه په دغه کار کې د علم نشرول او نورو ته رسول شته. امام اعظم رحمه الله د خپلو ټولو شاګردانو دپاره د علم پر زده کولو ډیر ساعي او حریص و، خو د دغه درو نفرو سره یې خاص زیار او زحمت ایستی. دا هغه د دوی د قوي حفظ، عمیق فهم او روشانه عقل په خاطر وه، او دا هغه طریقه ده چې د ذکي او متفوقو اشخاص سره همیشه باید وسی. امام ابو حنیفه رحمه الله موږ ته دا راښیي چې ذکي او فهمیده انسانانو ته باید خاصه توجه وسی. نو دغه درې نفره د امام ابو حنیفه رحمه الله په شاګردانو او اصحابو کې هغه ځلانده لامع اشخاص وه. امام ظفر رحمه الله وایي: موږ د درس او بحث دپاره د امام ابو حنیفه رحمه الله سره کښېنستلو، او د ده اقوال مو نوشته کول. یوه ورځ و امام ابو یوسف ته وویل: ویحک یا یعقوب، هر څه چې زما څخه اوري مې نیوشته کوه. زه نن ورځ یو نظر لرم، سبا هغه پرېږدم، یا سبا یوه رایه لرم بل سبا یې پرېږدم. یعنی انتظار کوه تر هغو یې مه لیکه تر څو موږ ټوله پر یوه رایه متفق سو. دا د استاد ادب دی د خپلو شاګردانو سره. شاید د شاګردانو سره یوه رایه دلیل برهان موجود وي، غواړي چې هغه هم واوري، یوازې پر خپله رایه اعتماد نه کوي چې نیوشته یې کړه. دا هغه طریقه ده چې امام اعظم رحمه الله د خپلو استادانو څخه زده کړې وه. هغه استادان چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په ادب سره مؤدبه سوي او شایسته سوي وه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په هغه خپل ګران قیمته لیک او رساله کې و ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ته د قضاء او حكم او حكم په متعلق لیکي او واي دا باید تا نکي منع چې نن په یو مسله کې حکم وکړي او بیا د خپل عقل ته مراجعه وکړي او په هغه مسله کې رشد ته ورسېږي چې حق ته رجوع وکړي. ځکه حق قدیم دی او حق ته رجوع کول تر دې بهتر دی چې په باطل کې پاتې. یعنی پر یوه رایه مه ټینګېږه، که دې تر هغه بله بهتره رایه او قوي دلیل ولیدی پر هغه اول فکر مه ټینګېږه. دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وصیت و چې د قضا په باره کې و ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه ته کړی دی. که دا در معلومه سوه چې حکم مې خطا صادر کړی دی، پر هغه مه ټینګېږه و حق ته رجوع کوه. امام اعظم رحمه الله هم د خپلو شاګردانو سره دغسې معامله کول او په هیڅ مسئله کې بې له اتفاق حکم نه صادراوه. دا یو بې مثله منهج دی چې امام ابو حنیفه رحمه الله په تعلیم کې ایښی دی. امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه د ډېر مال محترم ورونو د امام ابو حنیفه رحمه الله د مناقبو پاته حسابه په درېمه راتلونکې پته کې واورئ انشاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله.